टूरिज्म एक ग्रेट सनराइज सेक्टर है सर, आप जनरल साहब इसके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। इतना स्कोप है, जी इतनी हमारी ताकत है, और ऑलरेडी भी हम इसको आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो अब एक क्लियर रिकमेंडेशन आ गई है कि हम 5 बिग रीजनल हब्स पैदा करेंगे। उसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी, टर्शरी केयर होगी, उसमें आयुष होगा, उसमें ट्रेनिंग होगी, उसमें रिसर्च होगा, और एक कनेक्ट होगा, और जॉब्स आएंगे, अनुसंधान होंगे। इट्स अ ग्रेट विन विन इनिशिएटिव। इसके बारे में कभी क्लैरिटी आ नहीं रही थी कि किस तरह से किया जाए, लेकिन अब डिसाइसिव एक्शन इसके ऊपर होगा, मैं उसको वेलकम करता हूँ। डॉक्टर पॉल, यू टॉक्ड अबाउट द एलाइड मेडिकल एंड द एल्डरली केयर, यू नो, व्हिच इंडिया सो काइंड ऑफ ग्रेटली रिक्वायर्स नाउ। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ मेंटल हेल्थ, एंड टुडे देयर वाज अ पुश, देयर वाज अ वर्ड फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर रिगार्डिंग दिस थिंग, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर काइंड ऑफ यू नो एंगेज विद द फिजिकल एक्टिविटीज एंड ऑल एंड एवरीथिंग, बट mostly this sector or this kind of this point is mostly neglected, especially for the elderly. How do you look at it? बहुत important point है। हमारे देश में mental health, मानसिक स्वास्थ्य एक challenging स्वरूप अब ले चुका है। हमेशा से ही था। health complete तब तक नहीं होती जब physical, mental, social health complete हो। लेकिन पोस्ट कोविड पर्टिकुलरली और जो लाइफस्टाइल में तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं, हमारे इकोसिस्टम में, फैमिली स्ट्रक्चर में, सोशल सिस्टम में आ रही हैं सारी दुनिया में, लेकिन हमारे पास इसका जो बर्डन बढ़ रहा है और वरिंग लेवल तक पहुंच रहा है, हम सब जानते हैं। इसमें ताकत बढ़ाने के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट आया था। इसको ताकत बढ़ाने के लिए टेलीमानस को शुरू किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4 साल पहले वो हमें सौगात दी थी, और बहुत इफेक्टिव तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि वो काम हो रहा है, जिस पर आप काउंसलिंग ले सकते हो उस हब को फ़ोन करके। अब जो कहा गया है कि हम हाई एंड एक्सपर्टीज इसमें स्ट्रॉन्ग करेंगे, NIMHANS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेज, एक नेशनल एसेट है। इट्स अ ज्वेल इन द क्राउन ऑफ इंडिया, जो बेंगलोर में स्थापित हुआ है। उसने अपना प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और बहुत देश को इसने पॉलिसी और सेवाएं दी हैं। उसी की तर्ज पर उत्तर भारत में एक नया NIMHANS को इस्टेब्लिश करने की अनाउंसमेंट आज हुई है। इसके साथ साथ नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट जो रांची और तेजपुर में है, उनको भी अपग्रेड किया जाएगा, और उनको हम रीजनल एपेक्स मेंटल हेल्थ हब्स की तरह लेंगे। इसकी स्पेशल इम्पॉर्टेंस ये है कि जब हम आगे बढ़ेंगे और मेडिकल साइंस में जब आगे बढ़ते हैं, तो सोच, नॉलेज क्रिएशन, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस और एक्सपर्टीज ऑफ द राइट लेवल, आउटरीच एक्टिविटीज, जो एकेडमिक पार्ट है, जो कि नॉलेज हब है, जो स्रोत है सोच का, उसमें ये जो बढ़ोतरी हो रही है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और इसकी इसके चलते हुए इसके जो इफेक्ट होगा वो इंस्टीट्यूशनल ही नहीं होता, सारे देश भर में इसकी इसमें बदलाव आएगा, और इसमें सब अलाइन होने चाहिए, और हमारे मेंटल हेल्थ कार्यक्रम जितने भी है, प्रोग्राम्स हैं, उनमें इसमें ताकत आएगी। शुमोय, अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं चिकित्सकीय हेल्थ की, तो इसमें एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। अभी जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा, पहले एम्फोसिस था शुरुआत में कि मेडिकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश करने हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग पे, नर्सेज की ट्रेनिंग पे फोकस किया जा रहा था। इस बजट में हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे, जो उन्होंने बताया एसोसिएटेड फील्ड्स हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। सरकार एक एक करके आगे कदम बढ़ा रही है, और ताकि जो हमारे जो अब तक के जो ऐसे क्षेत्र थे जो उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उन पर भी अब ध्यान दिया जा रहा है कि हमने एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया या उसको प्राप्त करने के करीब हैं, तो अब हम दूसरे एरियाज पे फोकस करें। जी, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि हेल्थ केंद्रीय और राज्य स्तर पे दोनों लेवल पे इसका बहुत बहुत सारे संसाधन की ज़रूरत है, और मुझे लगता है आज के ये जो घोषणाएं जो हुए हैं, इनसे फ़ायदा ये रहेगा कि ये सिर्फ एक केंद्र चालित स्कीम या केंद्र चालित एक प्रोजेक्ट ही नहीं रहेगा, इसमें राज्यों को अपना भूमिका निभाने के लिए बहुत विस्तृत स्कोप बन जाता है, क्योंकि हेल्थ के जिसे कहते हैं कटिंग एज, जो डिलीवरी है, फाइनल एज, फाइनल जो डिलीवरी है, वो राज्य स्तर पे होना जरूरी है, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी हमें हासिल करना बाकी है। सो मुझे लगता है दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट आउट the health revolution in India. Right, right now we'll be slipping into a quick break for the English and Hindi news bulletins, but do stay tuned because we'll be right back at 7:10 p.m. with more on the other side.